فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله, اور جب اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ کرتا تھا, احد الطائفتین, دو جماعتوں میں سے ایک کا, انہا لکم, کہ وہ تمہیں ملے گی, وتودون, اور تم چاہتے تھے, ان غیر ذات الشوکتی, کہ غیر مسلح جماعت, تکون لکم, تمہیں مل جائے, ویرید اللہ, اور اللہ تعالی چاہتا تھا, ان یحق الحق بکلماتہ, کہ وہ حق کو ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے, ویقطع دابر الکافرین, اور کافروں کی جڑ کو ختم کر دے, لیحق الحق, تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو, ویبطل الباطل, اور ختم کر دے باطل کو, ولو کرہ المجرمون, اگرچہ مجرم نہ چاہیں, مجرم ناراض ہوں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, اس سے پہلے, یہ بھی حالت نصب میں ہے, اس سے پہلے اذکر یہاں محذوف ہوگا کہ یاد کرو اس وقت کو. یہ جہاد کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی جزیات کو بھی قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں. آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں اصول بیان کیے جاتے ہیں, جبکہ جزیات کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا, لیکن جہاد کی یہ خصوصیت ہے اور قتال فی سبیل اللہ کی یہ افضلیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی جزیات کو بھی بیان فرماتا ہے اور ایسے واقعات کو یاد دلاتا ہے جن واقعات کو یاد کر کے مسلمانوں میں اسلامی قوت مضبوط تر ہوتی جائے اور ان کا جذبہ بڑھتا چلا جائے. یہ وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا مسلمانوں سے وعدہ کیا جا رہا تھا. ایک تو عیر تھا اور ایک نفیر تھا. عیر ابو سفیان کا قافلہ جو مال تجارت لے کر ملک شام سے مکہ کی طرف براستہ مدینہ آ رہا تھا, اور نفیر سے مراد ابو جہل کا وہ لشکر جو 1000 مسلح مشرقین سپاہیوں کے ساتھ اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مکہ سے نکلا تھا تاکہ اپنے قافلے کی حفاظت کر سکے. تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا. انسان فطری طور پہ سہولت پسند ہے, آسانی چاہتا ہے, تو دل میں یہی خیال تھا کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے اور غزوہ بدر سے نکلتے وقت زیادہ تیاری بھی نہیں کی گئی, زیادہ تیاری بھی نہیں کی گئی, بلکہ جو نکل سکا وہ نکل گیا, جو نہیں نکلا اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا, یہاں تک کہ جن لوگوں کی سواریاں ذرا دور تھیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی سواری لانے کی اجازت دی جائے تو ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی, بلکہ تھوڑا سا قافلہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے, اس لیے کہ ذہن میں یہ خیال تھا کہ ابو سفیان کا لشکر قریب بھی ہے, ابو سفیان کا قافلہ, اور اسے لینا آسان بھی ہے, اور جب اسے ہم اپنے قبضے میں کر کے مالی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے, ان پیسوں سے گھوڑے خریدیں گے, اسلحہ خریدیں گے, تلواریں خریدیں گے اور مجاہدین کی قوت کو منظم کریں گے, تو پھر مکہ کے اوپر حملہ ہوگا اور ابو جہل اور ان کے صنادید کو ختم کیا جائے گا. تو دل میں تمنا یہی تھی, لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتے تھے کہ حق کے غلبے کو پوری دنیا پر واضح کر دیں. چنانچہ ابو سفیان کا قافلہ تکوینی طور پہ بچ کے نکل گیا اور ابو جہل کا لشکر سامنے آ گیا, اور اللہ رب العالمین نے اسی کے ساتھ مقابلہ کروانے کا فیصلہ فرما لیا. تو اس چیز کو یاد دلایا جا رہا ہے اور اس بات کو مسلمانوں کے ذہن میں لایا جا رہا ہے کہ تمہاری تیاری تو صرف ابو سفیان کے ادنا سے قافلے سے لڑنے سے تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ابو جہل کے لشکر سے تمہیں لڑا دیا اور ان پر غلبہ بھی دے دیا, تو تم اللہ پہ بھروسہ کر کے جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد کرتا ہے, انہیں قوت دیتا ہے, انہیں غلبہ دیتا ہے, تو پھر تم کیوں پیٹھ دکھاتے ہو؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, يَعِدُكُمْ کا مفعول اول کم, اللہ فائل احد الطائفتین مفعول ثانی ہے، انہا لکم یہاں با محذوف ہے بانہا لکم، یہ بدل ہے احد الطائفتین کا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا، احد الطائفتین دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم کہ وہ تمہیں ملے گی، وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے، اَيْ تُحِبُّونَ ان غیر ذات الشوکتی، شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، اسی طرح سے اسلحے کو بھی شوکا کہا جاتا ہے، جو آدمی مکمل طور پہ اسلحہ اٹھا کر کھڑا ہو اس کو شاک السلاح کہا جاتا ہے، جیسا کہ مرحب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو اشعار پڑھے گئے تھے ان میں یہ شاک السلاح کا لفظ استعمال ہوا تھا، لیکن یہ مقلب ہے. وتودون ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہیں مل جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ حق کو ثابت کر دے، حق کو ظاہر کر دے، بے کلماتی اپنے کلمات کے ذریعے سے. اب کلمات سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی تشریحات کرتے ہیں مفسرین، دو تشریحیں بالکل واضح ہیں. پہلا بے کلماتی ہی اَي بِوَعْدِ ہی، بے کلمات ہی ای بے وعد ہی، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غالب کر کے دکھائے گا، اور یہ وعدہ قرآن مجید کی کئی آیات میں مذکور ہے، اور خصوصاً مکہ کے بارے میں یہ وعدہ موجود تھا کہ وہاں کے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا، رسوا کرے گا، اور یہ وعدہ مذکور ہے سورہ دخان میں، اور یہ وعدہ مذکور ہے سورہ توبہ میں، دو جگہ پہ اس وعدے کا ذکر موجود ہے. تو اس وعدے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارادہ کیا کہ اس وعدے کو پورا کر کے دکھا دے، تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابو جہل کے لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ تم اسے تباہ و برباد کر دو، اور ساری دنیا میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. پڑھیں سورہ دخان آیت نمبر 16. آپ لوگ آیتیں بہت دیر سے نکالتے ہیں. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے انہیں اور ہم ان سے انتقام لیں گے. اشارہ تھا کہ ان متکبرین کا برا وقت آنے والا ہے. دوسرا سورہ توبہ آیت نمبر 23. سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 یہی ہے. اس آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ اپنے جو تمہارے مکہ والے رشتہ دار ہیں، خواہ وہ تمہارے باپ ہوں، خواہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اور اس کے بعد اشارہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اس لیے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. اور اس زمانے میں مشرکین جس دین پر قائم تھے وہ کوئی دین تو نہیں تھا، اوہام تھے محض، ان پر اللہ تعالیٰ نے غالب کرنے کا وعدہ کیا تھا. تو بے کلمات ہی سے مراد ہوگا بے وعد ہی. دوسری تشریح، اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بے کلمات ہی، اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے، بے کلمات ہی اَي بِأَمْرِهِ اِيَّاكُمْ أَن تُجَاهِدُوهُمْ. تو بے کلمات ہی کا خلاصہ ہوگا اَي بِجِهَادِهِ. بے کلمات ہی کا خلاصہ کیا ہوگا؟ بے جہاد ہی. بے امر ہی ایاکم ان تجاہدوہم، اللہ تعالیٰ امر جہاد کے ذریعے سے حق کو غالب کرنا چاہتا ہے. امر جہاد کے ذریعے سے، جہاد کے حکم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کا غلبہ ساری دنیا پہ دکھانا چاہتا ہے. بہت عجیب آیت ہے، کاش اسے مسلمان سمجھ لیں. یہاں صرف دو باتیں اپنے ذہن میں خاص طور پہ رکھ لیجئے. حق ہر حال میں حق ہوتا ہے، خواہ وہ فتح حاصل کرے یا شکست حاصل کرے. اور باطل ہر حال میں باطل ہوتا ہے، خواہ وہ فتح حاصل کرے یا شکست حاصل کرے۔ تو یحق الحق سے کیا مراد ہے؟ کہ حق کو حق بنا دے، حق تو ویسے ہی حق ہوتا ہے۔ اور پھر بے کلمات ہی کی شرط ساتھ کیوں لگائی؟ اور تیسری چیز، جب اللہ تعالی وعدہ کر چکا تھا کہ اس دین کو غالب کرے گا، اور اللہ تعالی وعدہ کر چکا تھا کہ مشرکین کو پکڑے گا، ذلیل کرے گا، تو اس کے لیے پھر غزوہ بدر کا کیوں انتظار کیا گیا؟ یہ سارے نقطے ذہن میں آ رہے ہیں آپ حضرات کے؟ پہلا، حق خود حق ہوتا ہے، تو اس حق کو ثابت کرنے کے کیا معنی ہے؟ حق تو حق ہے۔ نمبر دو، بے کلمات ہی حق کو ثابت کرنے کے لیے کلمات کی کیا ضرورت پڑی؟ اور نمبر تین، جب کلمات موجود تھے کہ اللہ کا وعدہ موجود تھا کہ میں حق کو غالب کروں گا، تو پھر اس کے لیے غزوہ بدر کا کیا انتظار تھا؟ کیا اس سے پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ابو جہل پر کوئی آفت نازل کر دیتا، جیسے قوم لوط کو تباہ کیا، جس طرح سے قوم مدین کو تباہ کیا، جس طرح سے حضرت صالح حضرت ہود کی اقوام کو تباہ کیا، کیا اس طرح سے ابو جہل کو تباہ نہیں کر سکتا تھا؟ اگر اس آیت کی تشریح سمجھ میں آ جائے گی تو بہت سارے مبتلین اور ملحدین کے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پہلی چیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق یعنی توحید حق ہے اور باطل یعنی شرک باطل ہے، اور حق ہر حال میں حق ہوتا ہے، خواہ غالب رہے چاہے مغلوب ہو جائے، اور باطل ہر حال میں باطل ہے، چاہے غالب رہے چاہے مغلوب ہو جائے۔ لیکن احقاق حق کا معنی یہ ہے کہ حق کو ایسی دنیا میں ایسی عظمت پر کھڑا کر دیا جائے، ایسی بلندی پہ کھڑا کر دیا جائے کہ ہر مسلمان، قوی الایمان اور ضعیف الایمان، ہر مسلمان کو یقین ہو جائے کہ اسلام سچا ہے اور اس کے ایک ایک حکم کے اندر اللہ تعالی نے عزت رکھی ہے، اور دنیا کے کافروں تک کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعی اسلام سچا ہے اور کفر کے اندر کسی طرح کی بھی خیر موجود نہیں۔ تو حق کے ثابت کرنے سے مراد اس کا اظہار ہے دنیا میں، اسے غالب کرنا۔ اس لیے کہ جب حق مغلوب ہوگا تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، بہت زیادہ سمجھدار لوگ ایمان لائیں گے، عوام الناس مائل نہیں ہوں گے۔ لوگ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخلاق دکھاؤ اپنے، بس لوگ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے، اخلاق دکھاؤ اپنے۔ آج تک کسی نے اپنے گھر میں آنے والے بھنگی کا طریقہ بھی اختیار کیا؟ جو گھر میں صفائی کرنے کے لیے، گندگی اٹھانے کے لیے بھنگی آتا ہے اور بہت اخلاق سے آئے، بہت بڑے تواضع کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ وہ غلاظت اٹھائے، پیشاب اٹھائے، گندگی اٹھائے، ہر چیز اٹھائے، آپ کہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے، آئندہ میں اس کی طرح کپڑے پہنا کروں گا، آئندہ میں اس کی طرح شکل و صورت اختیار کروں گا۔ مغلوب کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اخلاق دنیا تب دیکھتی ہے جب قوت اور غلبہ موجود ہوتا ہے۔ جب قوت اور غلبہ موجود نہیں ہوتا تو کوئی بھی کسی کے اخلاق دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ الناس علی دین ملوکہم، عام طور پہ لوگ اپنے بادشاہوں کی طرز پر ہوتے ہیں۔ کل تک جب بادشاہ کھلے کھلے کپڑے پہنتے تھے، ساری دنیا کھلے کپڑے پہنتی تھی، پھر بادشاہوں نے اپنے ہاتھوں میں کنگن پہننا شروع کیے تو لوگوں نے بھی انہی کی طرح کنگن پہننا شروع کیے۔ آج دنیا کے بادشاہوں نے پینٹیں پہننا شروع کی، گلے میں ٹائیاں لٹکانا شروع کی، تو آج ساری دنیا انہی کے طرز کو اپناتی ہے۔ تو جب تک غلبہ نہ ہو، جب تک طاقت نہ ہو، جب تک قوت نہ ہو، جب تک عظمت نہ ہو، اس وقت تک عامت الناس دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ اس حق کو غلبہ عطا فرما دے، اور ایسا غلبہ عطا فرما دے کہ دنیا کے کافر بھی کہیں کہ واقعی یہ حق ہوتا ہے۔ یہ ہے یحق الحق کے معنی، یحق الحق، حق کو طاقت عطا فرما دے۔ آپ کو پتا ہے فقہ کی کتابوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ آج کل ان مسائل کو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، ان مسائل کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، رونا آتا ہے ان مسائل کو پڑھ کے۔ کہتے ہیں کہ جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہیں گے ان کافروں کو پورے حقوق دیے جائیں گے، ان کی حفاظت ہوگی، ان کی ذمہ داری ہوگی، لیکن مسلمانوں جیسے کپڑے ان کو نہیں پہننے دیں گے، مسلمانوں جیسے کپڑے نہیں پہننے دیں گے، مسلمانوں جیسی سواری پہ بھی انہیں نہیں بیٹھنے دیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے تو انہیں کہیں گے کہ اے اللہ کے دشمن تو گھوڑے پہ نہ بیٹھ، گھوڑا تو مسلمانوں کی سواری ہوتا ہے، تو اپنے جیسے گدھے کے اوپر بیٹھ، اس لیے کہ تو گدھے سے بدتر ہے، گدھا تیرے لیے اچھا ہے۔ اور جب جزیہ لینے کے لیے جائیں گے اس سے تو اس کا گریبان پکڑ کے کھڑا کریں گے اور اسے کہیں گے یا عدو اللہ آت الجزیہ، اے اللہ کے دشمن جزیہ دے تاکہ کافر کو پتا چلے کہ شرک کتنی گندی چیز ہوتی۔ اور فرمایا جب سڑک پہ تمہارے آمنے سامنے آ رہے ہوں تو ذرا چوڑے ہو کے چلنا تاکہ انہیں کنارے کی طرف جانا پڑے، کہ انہیں اضیق الطریق یعنی تنگ جگہ کی طرف چھوڑ دو۔ آج تو کوئی انگریز سڑک پہ آ جائے اس کے لیے روڈ کھل جاتا ہے، ان کے لیے سارے رستے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذمی تھوڑی ہیں، وہ تو حاکم ہیں آج دنیا کے۔ آج ہم انہیں کیا کہیں کہ تم مسلمانوں جیسے کپڑے نہ پہنو، ہمارا مسلمان ان جیسے کپڑے پہننے کے لیے مر رہا ہے۔ روزانہ مشہوری آئے گی کہ اب یہ فیشن ہے، آج کل یہ فیشن ہے، ان کی کیت ایسے ہوتی ہے، ان کی پینٹ ایسے ہوتی ہے، ان کی ٹائی ایسے ہوتی ہے، اور ان کے فیشن کے اوپر ساری دنیا مرے گی کہ ہالی ووڈ کا فیشن یہ ہے، بالی ووڈ کا فیشن یہ ہے۔ اور جزیہ لینا تو دور کی بات، ہر چوتھے دن وہ ڈنڈا لے کے وہاں سے آ جاتے ہیں کہ اپنے یہاں پیٹرول مہنگا کرو، اپنے یہاں ڈیزل مہنگا کرو، اپنے یہاں فلاں چیز مہنگی کرو، اپنے یہاں یہ مہنگا کرو، اس لیے کہ تم نے ہمیں سود دینا ہے، ہمیں یہ کرنا۔ مسلمانوں نے جہاد چھوڑا تو کہاں کے رہ گئے آج؟ ہر کوئی خوش بیٹھا ہے اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنی جگہ پہ کہ میری بادشاہی قائم ہے، لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا دین اور مسلمان اجتماعی طور پہ ذلیل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں سے لیڈروں کو فکر ہے کہ ہمارے لیے زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگے، ہمارے لیے کیا زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگے، اللہ کا دین ایسا رسوا ہو گیا کہ آج اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے کافر تو درکنار، مسلمان تیار نہیں۔ اور جب حق کا غلبہ ہوتا ہے تو کافر مسلمانوں کے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈت اردو زبان سیکھتے تھے، فارسی سیکھتے تھے، قرآن کی آیات سیکھتے تھے تاکہ نوکری مل جائے، مسلمانوں کے دفتروں میں کلرک لگ سکیں اور کاتب لگ سکیں جا کے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ عربی فارسی سیکھے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں۔ آج مسلمان کو انگریزی سیکھنی پڑتی ہے تاکہ دفتر میں جا کے کلرک لگ سکے اور اسے روٹی کے دو ٹکڑے مل سکے۔ اتنا قرآن مجید نے بیان کیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ یرید اللہ ان یحق الحق، اللہ چاہتا ہے کہ حق کو ایسا غالب کر دے کہ دنیا کے کافر بھی اس حق کو ماننے پہ تیار ہو جائیں۔ لیکن یہ حق ایسے غالب نہیں ہو جائے گا کہ تم دعائیں کرو کہ اللہ حق کو غالب کر دے، حق غالب ہو جائے، بے کلمات ہی، یہ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے ہوگا۔ اور اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ جہاد، اللہ کا کلمہ جہاد ہے۔ جس طرح اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کے سارے کافر تباہ ہو جاتے ہیں، کن فیکون، اسی طرح جب اللہ کا کلمہ جہاد آتا ہے دنیا کا کافر تباہ ہو جاتا ہے اور اسلام کو عزت اور غلبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلمہ، اور اللہ کا کلمہ کب آئے گا؟ جب زمین پر کچھ لوگ اپنی جان اللہ کو دینے کی تیاری کر لیں۔ اللہ چاہتا ابو جہل کو ویسے ہلاک کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو پورے مکہ پہ عذاب نازل کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو 70 مشرکین کو ویسے چٹنی بنا کے رکھ دیتا ان کی، اور جبرائیل سے کہتا کہ جاؤ اپنا ایک پر ان کے اوپر مارو، ان کو تباہ و برباد کر دو۔ مگر جبرائیل بھی آسمان پہ منتظر تھا، میکائیل بھی منتظر تھا، اللہ کی نصرت بھی منتظر تھی کہ کب جماعت نکلتی ہے میدان میں۔ یہ اس امت کے ساتھ اللہ کا خاص نظام ہے، اللہ اس امت کے دشمنوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک مسلمانوں کی ایک جماعت لڑنے کے لیے میدان میں نہیں نکلے گی۔ جب تک ایک جماعت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کر کے، اپنا ایک امیر منتخب کر کے، اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے، جب تک ایک جماعت اللہ پہ بھروسہ کر کے میدان میں نہیں نکلے گی اس وقت تک نہ جبرائیل زمین پہ آئے گا نہ میکائیل زمین پہ آئے گا نہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اور نہ ہی کافروں کو تباہ و برباد کیا جائے گا نہ ہی ان کی طاقت کو توڑا جائے گا۔ ابو جہل نے کتنے مظالم کیے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس زمانے کے ان بدبخت کافروں کو دیکھو، امریکہ کو، رشیا کو، ہندوستان کو، اور اس زمانے کے ابو جہل کو دیکھو، شکل بھی ایک جیسی ہے ان کی، باتیں بھی ایک جیسی ہے، تکبر بھی ایک جیسا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑی قوت اور طاقت سمجھنے کا جنون۔ حضرت بلال حبشی روئے، چیخے، آہد آہد کی صدائیں لگائی، مگر آسمان سے انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکل گئیں، آسمان سے انتظار ہو رہا تھا۔ پھر صحابہ کرام کو اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی، آسمان سے انتظار ہو رہا تھا، اس لیے کہ اس قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کا قانون دوسرا ہے۔ پہلوں کے لیے قانون یہ تھا کہ فرشتوں کے ذریعے سے عذاب آئے گا، اور اب قانون یہ ہے یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دے گا، لیکن تمہارے ہاتھ تو ہو تب عذاب دے گا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کیا عذاب دے، تمہارے ہاتھ ہی نہیں رہے۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے ان ہاتھوں سے بجلیاں گریں گی ان کافروں کے اوپر اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، قانون یہی ہے۔ آسمان سے انتظار ہوتا رہا، پھر اچانک 313 کا ایک قافلہ اٹھا، سب ایک ہی زبان سے کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، سارے جان دینے کے لیے تیار، معاذ اور معوذ جیسے بچے بھی اس میں شریک ہیں، حضرت ابن مسعود جیسے فقہا بھی اس میں شریک ہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم جیسے افراد بھی شریک ہیں، انصار میں سے مقداد بن اسود، سعد ابن ابی وقاص بھی شریک، حضرت سعد ابن عبادہ وغیرہ بھی شریک ہیں، یہ سارے لوگ جا رہے ہیں، اللہ تجھے جان دے دیں گے۔ پھر جب پتا چل گیا ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا ہے، پھر بھی واپس نہیں مڑے، آگے جا رہے ہیں، ابو جہل کے لشکر کے سامنے پہنچا، دیکھ لیا اس کی طاقت زیادہ ہے، پھر بھی کہا اللہ ہم مر جائے کوئی پرواہ نہیں، ہم واپس اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، خدا کی قسم جب مسلمانوں کی ایک جماعت یہی عزم کر کے، یہی ارادہ کر کے کسی دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال دے گی، آسمان سے جبرائیل ضرور اتر کے آ جائے گا۔ یہی ہے حق کو غالب کرنے کا نصاب۔ آج مسلمان روتے ہیں صرف، جی فلاں ملک اتنا طاقتور ہو گیا، جی فلاں کافر نے اتنی قوت بنا لی، تم تو آؤ میدان میں پھر دیکھو ان کی طاقت کتنے دن باقی رہتی۔ جب اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے، جب نکلو گے نہیں، تو کیا اللہ انہیں ویسے تباہ کر دے گا؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے کہ آج مسلمان مسجد کے محراب میں گھس کے کہتا ہے کہ یا اللہ کافروں کو تباہ کر دے، وہ کہتے ہیں مسجد کے محراب میں تو چوہا بھی نہیں ہوتا، کافر کہاں سے آ گیا؟ کافر کو تباہ کرنے کی دعا کرنی ہے تو اس تستغیثون ربکم، جا کے میدان بدر میں کرو، پھر دیکھو کیسے خدا اسے تباہ کرتا ہے۔ یہاں تو مچھر بھی نہیں ہوتا، یہاں کیا تباہ ہوگا تمہاری دعاؤں سے؟ اپنے آپ کو پیش کرو پہلے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ حاضر ہیں، ہمارا دل حاضر ہے، ہمارا دماغ حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے، ہمارا سب کچھ حاضر ہے، ہم نکل رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ حق کو ضرور غالب کر دے گا اپنے کلمہ جہاد کے ذریعے سے۔ اللہ کا کلمہ جہاد مسلمانوں کو کب نصیب ہوگا؟ جب مسلمانوں کی ایک جماعت میدان میں کھڑی ہو جائے گی اور سب کچھ بھلا کے جان مال کی قربانی، اولاد کی قربانی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر فرعون، ہر ابو جہل، ہر امیہ، ہر عتبہ، ہر شیبہ کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس اللہ نے ابو جہل کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ اس زمانے کے فرائنہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن کوئی مسلمان تو آگے جائے جہاں نصرت تو اتر سکے، نصرت کے اترنے کا محل تو موجود ہو، نصرت کے اترنے کا موقع تو موجود ہو، جگہ تو موجود ہو، اور وہ جگہ ہے مومن، مرد مجاہد، اس پر اللہ کی طرف سے نصرت اترتی ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا تھا، اَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ حق کو ظاہر کر دے، غالب کر دے، بِكَلِمَاتِهِ اَي بِوَادِهِ اَوْ بِأَمْرِهِ اِيَّاكُمْ أَن تُجَاهِدُوهُمْ، اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو غالب کر دے۔ ویقتا اور کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ کو دابر الشیء آخرہ اور جس چیز کی جڑ کٹ جائے اس کا ساتھی نہیں رہتا تو اس لیے دابر الکافرین سے مراد استیصال ہے اللہ کافروں کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن کیا غزوہ بدر میں سارے کافر ختم ہو گئے تھے تو پھر یقتا دابر الکافرین کیسے کہہ دیا بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات کے دابر اصل کو کہتے ہیں اور آخر کو کہتے ہیں جس کے معنی ہے استیصال بالکل ختم کر دینا اس لیے یبطل الباطل کے معنی علامہ قرطبی اور دوسرے لکھے ہیں یعنی اعدامہ باطل کو بالکل معدوم کر دینا لیکن ہم نے تو دیکھا غزوہ بدر میں صرف 70 مرے تھے اس سے ایک بہت بڑا نقطہ حل ہو گیا ہمارے بہت سے مسلمان ڈنڈا اٹھا کے ہمارے اوپر مارتے ہیں وہ کتنے کافر مارو گے دنیا میں تم کتنے کافر مارو گے اللہ نے کہا سارے کافر مارنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کافروں کا سارا دماغ اور قوت اس کے چند افراد ہوتے ہیں بس لڑائی کر کے ان کو ختم کر دو باقی سارے کافر خود مسلمان ہو جائیں گے لیکن اگر ان کو ختم نہ کیا پھر ایک ایک کافر خطرناک ہے تمہارے لیے ایک ایک کافر یہ جو ٹینک ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہے ٹینک اس ٹینک کا بیرل بھی خطرناک ہے اس کا گولا بھی خطرناک اس کے اوپر لگی ہوئی زرکئی بھی خطرناک اس کا چین بھی خطرناک ایک ایک چیز خطرناک ہے لیکن اگر اس ٹینک کی خاص جگہ پہ آپ راکٹ فائر کر دیں اس ٹینک کی ہر چیز آپ کے فائدے کے لیے ہے اس کا بیرل بیس کے چھوارے خرید لو لوہے کے بدلے میں اس کا چین اتار کے اپنی گاڑی کے اندر جو ہے پٹے ڈلوا لو اور اس کے گولے بیس کے اپنا دوسرا کام نکال لو صرف ایک چیز ختم ہوئی سارا تباہ ہو گیا اسی طرح سے کافروں کا ایک ایک فرد خطرناک ہے لیکن جب ان کا انجن اور دماغ فقاتلوا ائمۃ الکفر جب تم میدان میں نکل کر ان کی اصل قوت اور طاقت کو ختم کر دو گے تو اس کے بعد باقی کافر تمہارے لیے خطرناک نہیں رہیں گے یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا تمہارے غلام بن جائیں گے یا تمہارے خادم بن جائیں گے یا تمہارے نوکر بن جائیں گے یا خود بخود آہستہ آہستہ دائیں بائیں بکھر جائیں گے تو دابر الکافرین سے مراد میدان میں نکل کے ان کے سنادید کو ختم کرنا ہے اس لیے یہ اعتراض بھی رفع ہو گیا کہ دنیا میں مسلمان کتنے کافروں کو ماریں گے جتنے سارے کافر ہیں اس کی بجائے ان کافروں کی منت کرو جی مسلمان ہو جاؤ ان کے پاؤں میں گرو جی مسلمان ہو جاؤ ان کے ادھر وہ کہیں نہیں ہوتے مسلمان پھر ان کے پاؤں میں گر جاؤ نہیں بس ایک دفعہ کہیں گے ہو جاؤ مسلمان یہ اللہ کا دین ہے سمجھائیں گے انہیں اگر ایک دفعہ اللہ کے دین کو رد کر دیا انہوں نے پھر خدا کی قسم انہیں زندہ رہنے کا عزت سے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے انہیں کہیں گے یا تو غلام بن کے رہو یا پھر دنیا سے ختم ہو جاؤ معدوم ہو جاؤ اللہ کی دعوت اتنی گھٹیا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے لائی جائے اور تم اس دعوت کو ٹکڑا کے پڑے پھینک دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی اور زندگی تھی اس زندگی میں یہی حکم تھا کہ پہلے ایک جماعت تشکیل دینی ہے مدینہ پہنچنے کے بعد انداز بدل چکا ہے اور حضور نے خط لکھا اسلم تسلم اسلم تسلم اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو نہیں بچو گے تو یہ ہے اسلامی دعوت کا انداز ہم دنیا کے کافروں کو جھک کے دعوت نہیں دیتے بلکہ طریقے سے دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں کو زندہ کرے کہ ہم دنیا کے کافروں کو لکھیں اسلموا تسلموا اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے آج تو وہ ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں جہاد چھوڑ دو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں مار دیں گے تمہیں راکٹ مار دیں گے پھر ہم بھی کہتے ہیں یار ان مجاہدین کو بھگاؤ کہیں ہماری مسجد پہ راکٹ نہ لگ جائے ہمارے مدرسے پہ راکٹ نہ لگ جائے ہمارے گھر پہ راکٹ نہ لگ جائے ان مجاہدین کو حالانکہ انہیں مجاہدین کی وجہ سے تمام چیزیں محفوظ ہیں تمام چیزیں بچی ہوئی ہیں دیکھیں قرآن واضح کہہ رہا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ حق کو غالب کر دے بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات کے ذریعے سے وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق کو غالب کر دے وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو ختم کر دے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ نہ چاہیں یہ تکرار نہیں ہے پیچھے کے ساتھ یہ الگ ہے بالکل پچھلا تھا اَن يُحِقَّ الْحَقَّ سے مراد وہ بدر کی لڑائی اس لڑائی میں جو مسلمان اہل حق تھے ان کو اہل باطل پر غالب کرنا تھا اور یہاں دوسرے حق اور دوسرے باطل سے مراد دین اسلام توحید قرآن حق سے مراد دین اسلام توحید اور قرآن اور باطل سے مراد کفر شرک اور ان کی قوت طاقت جب کچھ کمزور دیوانے اللہ پہ بھروسہ کر کے میدان میں نکل آئیں گے تو ان کی برکت سے اللہ قرآن کو طاقت دے گا، اسلام کو طاقت دے گا، توحید کو طاقت دے گا، اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کفر کو ختم کر دے گا، شرک کو معدوم کر دے گا، اور ان کی طاقت اور قوت کو کمزور کر دے گا۔ تو حق یعنی قرآن، توحید اور اسلام، ان کو قوت کس چیز سے نصیب ہوتی ہے؟ جہاد کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے۔ اور باطل کو کمزوری اور خاتمہ کس چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ جہاد کے ذریعے سے۔ یہ اشارہ دیا، لیحق الحق ویبطل الباطل۔ اب اس سے آپ سوچیں کہ کتنی بڑی چیز ہے جہاد، جس کے ذریعے سے قرآن کو طاقت ملتی ہے دنیا میں، جس کی وجہ سے دین اسلام کو طاقت ملتی ہے دنیا میں، اور جس کی وجہ سے عقیدہ توحید کو دنیا میں طاقت ملتی ہے، اور جس کی وجہ سے کفر اور شرک کو کمزوری ملتی ہے۔ یہ ہے جہاد کا فائدہ اور جہاد کی منفعت۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ مجرم اور کافر نہیں چاہیں گے کہ جہاد ہو، لیکن اللہ جہاد کو لائے گا اور اس کے ذریعے سے طاقت ملے گی۔ آپ سچ بتائیں، جب مسلمان جہاد کر رہے تھے، دنیا میں سب سے طاقتور دستور، آئین اور نظام کون سا تھا؟ اسلام اور قرآن۔ کیا دنیا میں کسی کافر کو بھی ہمت ہوتی تھی کہ قرآن کے حکم کے خلاف کر سکے؟ اور آج مسلمان کو بھی ہمت ہے کہ قرآن کے حکم کے خلاف کرتا تھے، قرآن کے حکم کے خلاف کرتا تھے۔ آج کسی عدالت میں چلے جاؤ اور جج صاحب کے سامنے جا کے کہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اس قرآن کے علاوہ فیصلہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جج صاحب آپ اس سے فیصلہ کریں، وہ قرآن کو ٹھوکر مار کے کہے گا پرے کرو اس کو، ہمیں انگریز کا قانون کافی ہے، پرے کر دو اس کو، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کتاب کی۔ آپ اس قرآن کی کوئی بات کسی بازار میں کھڑے ہو کر کہیں، مسلمانوں کے بازار میں جا کے کہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے، خرید و فروخت بند کر دو، لوگ ٹھیکے لگا کر کہیں گے کہ پرے کرو قرآن کی اس بات کو، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آج ہر مسلمان قرآن کے خلاف چلتا ہے، 450 آیتیں قرآن کی نازل ہو گئی جہاد پہ، ہم لے کر جاتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ، خدا کے لیے مسلمانوں اس قرآن پہ عمل کرو۔ مسلمان کہتے ہیں ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مثالیں گھر گھر کے چلیں گے، حدود و قصاص کا قانون قرآن میں موجود ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے تعزیرات انگریز کی یا دوسرے قوانین کی؟ لے کر جاؤ کسی کے سامنے، وہ کہتے ہیں ہم غور کریں گے آپ کی بات کے اوپر۔ کیا میرے رب کی بات اس قابل ہے کہ اس کے لیے پیشی دی جائے، غور کیا جائے؟ مسلمان نوجوان، تیرے لیے مر جانے کا مقام ہے، ہم سارے جوان ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ کا قرآن اتنا کمزور ہو گیا کہ دنیا کا ہر ادنا سے ادنا آدمی اس قرآن کو پھینک دے، جلا دے۔ کافروں نے اس قرآن سے استنجا تک کیا اور استنجے کے طور پہ اسے استعمال کیا، اور مسلمانوں نے اس کے ہر حکم کو پرے پھینک دیا۔ اس قرآن کے پیچھے لوہے کی طاقت تھی، جہاد کی طاقت تھی۔ جب مسلمان اپنے گھر میں بیٹھ گیا، ذلیل ہو گیا، اس قرآن کو آج ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قیامت کے دن جب حضور کھڑے ہوں گے، یا رب انا قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پھینک دیا تھا، انگریز کے قوانین پہ عمل کرتے تھے، امریکہ یورپ کے قوانین پہ عمل کرتے تھے، ان کی تجارت قرآن کے خلاف تھی، ان کی معیشت قرآن کے خلاف تھی، ان کی سیاست قرآن کے خلاف تھی، ان کی اقتصادیات قرآن کے خلاف تھی، ان کی معاشرت قرآن کے خلاف تھی، ان کا قانون قرآن کے خلاف تھا، ان کا دستور قرآن کے خلاف تھا، ان کا آئین قرآن کے خلاف تھا، ان کے تھانے قرآن کے خلاف تھے، ان کی تعزیرات قرآن کے خلاف تھی، ان کا چلنا پھرنا قرآن کے خلاف تھا، ان کا نظام حکومت قرآن کے خلاف تھا۔ اللہ یہ کتاب میں نے پتھر کھا کھا کے ان کے سامنے لائی تھی، تیر کھا کھا کے ان تک پہنچائی تھی، مارے کھا کھا کے ان تک پہنچائی، مگر ان ظالموں نے اس قرآن کو پرے پھینک دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ تب پتا چلے گا مستی سے جینے والوں کو، جو آج دنیا کی ذلیل زندگی کی خاطر جہاد کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ قرآن کو طاقت ملے گی کس عمل کے ذریعے سے؟ جہاد کے ذریعے سے خدا کی قسم جو مومن اپنے جہاد کے ذریعے اس قرآن کو طاقت دے گا قیامت کے دن یہ قرآن اس کے لیے حجت بن کے کھڑا ہوگا یا اللہ اس کی بخشش کر دے القرآن حجت لکا ہوا علیک قرآن یہ تیرے حق میں حجت بنے گا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو 15-20 قراءتوں میں پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے رہے قراءتوں میں پڑھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کے تفسیری نکتے اور ترکیبیں بیان کر کر کے خوش ہو رہے یہ قرآن نافذ ہونے کے لیے آیا ہے یہ قرآن زمین پہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے یہ قرآن انسانوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے یہ قرآن قوت و طاقت لے کے آیا ہے اور اس قرآن کو طاقت ملے گی جہاد کے ذریعے سے آپ سورہ حدید پڑھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قرآن نازل کیا اور اس کے بعد کیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ میں نے لوہا نازل کیا اشارہ کیا کہ یہ قرآن دنیا میں نافذ ہوگا کس چیز کے ذریعے سے لوہے کے ذریعے سے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاطٌ شَدِيد یہ قرآن شریف جو ہے یہ نواز شریف کی فیکٹری نہیں ہے کہ وہ لوہے کا بیان کر رہا تھا کہ اس کی لاہور میں لوہا اس لیے بیان کیا کہ فِيهِ بَاطٌ شَدِيد وَمَنَافِعُ لِلنَّاس دنیا میں کوئی نرم چیز ہے جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں بغیر کسی سخت چیز کا سہارا دیے ہے کوئی ایسی چیز یہ جو گدا پڑا ہوا ہے نرم اگر اس کے نیچے سخت زمین نہ ہو لکڑی نہ ہو آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دین اسلام بھی بہت نرم ہے لا اکراہ فی الدین لیکن جب تک اس کے پیچھے جہاد کی طاقت نہ ہو اس دین پہ عمل نہیں ہو سکتا پیچھے سپورٹ دینی پڑے گی پیچھے قوت دینی پڑے گی اسلام کی دعوت کے پیچھے جہاد کی قوت ہوگی تب اس قرآن کو طاقت ملے گی قرآن کو طاقت دینے کے لیے جس نوجوان کا خون گر جائے گا وہ شہید قرآن ہوگا شہید چند نوجوانوں نے اللہ کے قرآن کے لیے قربانی دی وہاں قرآن اونچا ہو گیا وہاں کسی خبیث کی بات نہیں چلتی صرف قرآن کی بات چلتی صرف قرآن کی کوئی شیکسپیئر نے فلاں کہا وہ کہتے ہیں لعنت ہو شیکسپیئر کے اوپر وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف فلاں کہتی ہے کہا لعنت ہو اس کے اوپر کہا فلاں ملک یہ کہتا ہے کہا لعنت ہو اس کے اوپر ہمیں تو یکفینا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے ہمیں اللہ کا کلام کافی ہے اللہ کے کلام کو اتنی طاقت مل جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کلام اس سے اوپر نہ ہو کوئی دستاویز کوئی آئین کوئی بات یہ ہمارا فرض اور لیحق الحق طاقت ملے گی اسلام کو جہاد کے ذریعے سے جب تک مسلمان جہاد کرتا تھا اسلام طاقت میں تھا یا نہیں تھا اور آج اسلام طاقت میں ہے ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کی طاقت دیکھ کر اسلام کی طاقت نظر آئے گی کس کی طاقت کے ذریعے سے مسلمانوں کی طاقت کے ذریعے سے آج مسلمان طاقتور ہے یا کمزور ہے کمزور ہے اس لیے کہ جہاد نہیں تیسری چیز عقیدہ توحید عقیدہ توحید کو قوت ملے گی کس عمل کے ذریعے سے جہاد کے ذریعے سے جب تک مسلمان جہاد کرتا تھا ہر مسلمان موحد تھا توحید کی دو قسمیں ہیں لوگ ایک ہی قسم سمجھتے ہیں یہ قبروں کی پوجا کرنا اور یہ سر رگڑنا اور بتوں کے سامنے سر جھکانا یہ بھی شرک ہے اور دنیا کے بادشاہوں کے محلات کے گرد چکر لگانا کاٹنا دنیا کے کافروں کے سامنے سر جھکانا اپنی ذات کے آگے سر جھکانا اپنے نفس کے آگے سر جھکانا یہ بھی شرک ہے مسلمان جب توحید پر تھا نہ کسی قبر کے سامنے جھکتا تھا نہ کسی کے محل کے سامنے جھکتا تھا نہ کسی پتھر کی پوجا کرتا تھا نہ کسی بادشاہ کی پوجا کرتا تھا ایک اللہ کی عبادت اس کے دل میں بھی تھی اس کے دماغ میں بھی تھی ایک اللہ سے ڈرتا تھا کسی سے نہیں ڈرتا تھا ایک اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ جتنی محبت کسی سے نہیں کرتا تھا جب جہاد فنا ہو گیا آج ہر مسلمان شرک کی طرف جا رہا شرک کی طرف جا رہا آج تو بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کی بنسبت دنیا کے بادشاہوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کی بنسبت دنیا کے حکمرانوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں زیادہ ڈرتے ہیں اللہ کی بنسبت اس لیے کہ معاشرے میں جہاد نہیں ہے جہاد ہوتا ہے ہر شخص دیوانہ ہوتا ہے ایک اللہ کا جب جہاد نہیں ہوتا تو ہر شخص اپنی ذات کا دیوانہ ہوتا ہے اپنی ذات کے پیچھے پھرتا ہے دیکھیے لیحق الحق اللہ تعالی حق کو قوت دے دے, حق کو غالب کر دے. حق کی کتنی تشریحات میں نے عرض کی ہیں, یاد رہیں گی؟ تفسیر تو نہ بھولے نا جو میں نے یاد بتائی ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ دوسرے حق سے کیا مراد ہے؟ لیحق الحق, قرآن, اسلام اور توحید. اسلام, قرآن اور توحید, اس چیز کو قوت ملے گی کس عمل کے ذریعے سے؟ جہاد کے ذریعے سے. جب ویسے تو قرآن طاقتور ہے, جہاد ہو یا نہ ہو, اسلام بھی طاقتور ہے, توحید بھی طاقتور ہے, لیکن عام معاشرے میں زمین پر اس کی طاقت کب نظر آئے گی؟ جب کیا عمل ہوگا؟ جہاد. جب جہاد نہیں ہوگا یہ تینوں چیزیں طاقتور نظر نہیں آئیں گی. لوگ قرآن کو بھی چھوڑیں گے, لوگ اسلام کو بھی چھوڑیں گے, لوگ توحید کو بھی چھوڑیں گے. تو مجاہد محافظ ہے قرآن کا, مجاہد محافظ ہے اسلام کا, اور مجاہد محافظ ہے کس کا؟ توحید کا. اس وجہ سے مجاہد کو اتنی زیادہ شان حاصل ہے. یہ جو کہتے ہیں عذاب قبر بھی نہیں ہوگا اسے, موت کے وقت تکلیف بھی نہیں ہوگی, قیامت کے دن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جس نے خود قرآن کی حفاظت کی. کہتے ہیں منکر نکیر سوال کرنے نہیں آئیں گے مجاہد سے قبر میں, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اس لیے کہ اگر وہ سوال کرنے آئیں گے, علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس کا خون کہے گا کہ میں نے تو اپنی گردن کٹا کے بتا دیا میرا رب اللہ ہے. تو زبان سے پوچھنا چاہتا ہے, میں تو اپنی گردن کٹا کے بتا چکا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دستور قرآن ہے, میرا نظام اسلام ہے, میں اسلام ہی کو اپنا دین مانتا ہوں. اس سے سوال جواب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو فوجی ہوتے ہیں ملک کے, یہ جب ٹول پلازا کے اوپر آتے ہیں ان کی گاڑی سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا کہ یہ جی ملک کے محافظ ہیں. تو جو اللہ کے دین کا محافظ ہو اس سے قبر میں کون ٹیکس لے سکے گا؟ کون اس سے حساب کتاب کر سکے گا؟ حشر میں جا کے اس سے کون پوچھ سکے گا؟ اس لیے مجاہد کی شان اونچی ہے کہ اس کے گھوڑے کے پیشاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا باعث بنا. اس لیے کہ مجاہد سے قرآن کو عزت ملتی ہے, مجاہد سے اسلام کو عزت ملتی ہے, اور مجاہد کے ذریعے سے توحید کو عزت ملتی ہے. تو سارے حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ, قرآن کی حفاظت کریں گے, اسلام کی حفاظت کریں گے, توحید کی حفاظت کریں گے, نعرے لگا کے, دھرنا دے کے, شور شرابہ کر کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے, کس عمل کے ذریعے سے؟ جہاد اور قتال کے ذریعے سے. جہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ. پہلے دن میں نے آپ حضرات کو یاد کرا دیا تھا. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اَيْ اِبْطَالُهُ اِعْدَامُهُ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. ہم حق کو اٹھا کے باطل پر مارتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں جہاد کے خلاف. بل نقذف بالحق علی الباطل, ہم حق کو اٹھا کے کس پر ماریں گے؟ باطل پہ ماریں گے. فیدمغہ, تو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دے گا, دماغ اس کا ختم کر دے گا اسے. فیدہ ہوا زائد باطل, تو کہتے ہیں اللہ خود حق کو باطل پہ مارے گا, تو ہمیں باطل سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حق کسی جانور کا نام ہے جسے اٹھا کے اللہ مارے گا ایسے؟ حق کس کے اندر ہوتا ہے؟ اہل حق میں ہوتا ہے. باطل کس میں ہوتا ہے؟ اہل باطل میں ہوتا ہے. حق کو اٹھا کے باطل پہ مارنے کا معنی اہل حق کو اہل باطل سے اللہ ٹکرائے گا. دیکھو کس موقع پہ آیت نازل ہوئی, بدر کے موقع پہ, جب اہل حق کو اللہ نے اٹھا کے کس سے ٹکرا دیا؟ جا کے اہل باطل سے ٹکرا دیا. جب اہل حق اہل باطل سے ٹکرانے کے لیے نکلیں گے, فیدمغہ فإذا هو زاہق, تب جا کے باطل ختم ہوگا. باطل کسی الگ سے جانور کا نام نہیں, ہم اسے گولی مار دیں گے جا کے. باطل کس میں ہوتا ہے؟ اہل باطل میں, کافروں میں, مشرکوں میں, صدیقوں میں, ملحدوں میں. اور حق کس میں ہوتا ہے؟ اہل حق میں. تو حق اور باطل کی لڑائی کا معنی اہل حق اور اہل باطل کی لڑائی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ کی تشریح کی ہے, یُظْهِرَ دِينَ الْإِسْلَامِ وَيُعِزَّهُ. یُظْهِرَ دِينَ الْإِسْلَامِ, اللہ غالب کر دے دین اسلام کو, وَيُعِزَّهُ, اور اس کو عزت دے دے. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ منظر دکھا دے. اب تو جہنم میں رہتے ہیں ہم لوگ, جہنم میں. چاروں طرف اسلام کو گالی ہے, مسلمان کو گالی ہے, مسلمان ذلیل ہو گیا. آج دنیا میں کفر کو عزت ہے, مسلمان ذلیل ہو گیا, اسلام ذلیل ہو گیا, اللہ کا دین ذلیل ہو گیا. ہر اسلام کے ہر حکم کو ہر مسلمان گالی دیتا ہے. بازار میں جاؤ, ہر شخص اللہ کو گالی دیتا نظر آتا ہے. اللہ کہتا ہے اور نماز کی طرف, کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو, میں نہیں جاتا. جب جہاد نہیں ہے تو کون پوچھے کسی کو کہ کیوں نہیں پڑھی نماز, کیوں پیتا ہے شراب, تو کیوں کرتا ہے زنا, کیوں بدکاری کرتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس سے؟ نہیں میرے اللہ کو گالی دیتا ہے ہر شخص, اسلام کو گالی دیتا ہے اور ہم اس جہنم میں رہتے ہیں. ساری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اس لیے کہ جب اللہ کے دین کو عزت نہ ہو تو یہ جنت تھوڑی ہے, یہ رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اور اگر ہم نے جہاد چھوڑے رکھا ہماری آئندہ ہمارے بچے اس سے بھی برا ماحول دیکھیں گے, وہ ایسا وقت دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کو کھڑے ہو کر گالیاں دیں گے, اللہ کو گالیاں دیں گے, رسول اللہ کو گالیاں دیں گے اور گھروں میں لڑکیوں کو اٹھا کر کہیں گے جاؤ ڈانس کرو ناچو, ہماری بیٹیاں ناچیں گی اور کافر دو دو ڈالر پھینک کے ان کے جسم کو دیکھیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے جہاد کرو تاکہ آئندہ نسل تو کچھ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے, اسلام کی عزت دیکھ لے, اللہ کے دین کو اونچا ہوتا ہوا دیکھ لے, اللہ کے دین کو بلند ہوتا ہوا دیکھ لے. کتنا مزہ آئے گا, ہر گلی میں قرآن نافذ ہوگا, کیسا اچھا ماحول ہوگا. آج یہ حالت ہے ہر گلی میں کفر نافذ ہے. چوتھے دن ہمیں دھمکی دی جاتی ہے کہ پاکستان میں جہاد بند کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے, ختم کر دیں گے, تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. کیا ہم قرآن کے بیان کردہ فریضے جہاد پہ بھی عمل نہیں کر سکتے؟ کل ہمیں کہیں گے نماز چھوڑ دو, پرسوں ہمیں کہیں گے روزہ چھوڑ دو, ساری قوم بے غیرت ہو گئی. ساری دنیا کہتی ہے کہ جہاد چھوڑو, قوم کھڑی ہو کر جواب نہیں دیتی کہ ہم جہاد نہیں چھوڑیں گے. جہاد تو مسلمان پہ نماز کی طرح فرض ہے, ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے, نماز نہیں چھوڑ سکتے, جہاد نہیں چھوڑ سکتے. اگر قوم ڈٹ جائے تو کوئی منع نہیں کر سکتا. یہ چند لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اتنی مشکلات ہیں انہیں, اتنی مشکلات ہیں, کہیں جمعہ پڑھانے جاؤ وہاں پابندی, کہیں بیان کرنے جاؤ وہاں پابندی, کہیں درس قرآن دینے جاؤ وہاں پر, بس جہاد کا نام چھوڑو جہاد کا, تاکہ قرآن کی عنایتوں پہ عمل کوئی نہ کر سکے. خدا کی قسم مر جائیں گے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہمارے ٹکڑے کر دیں گے نا یہ لوگ, ہمارے جسم کو کاٹ دیں گے, ہر ٹکڑے میں سے آواز آئے گی کہ جہاد فرض ہے. اگر یہ ہمارے جسم سے ہمارا دل اور کلیجہ بھی نکال کے باہر پھینکیں گے انشاءاللہ اس میں سے بھی آواز آئے گی کہ جہاد فرض ہے. یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے مسلمان خود گلے کاٹتے ہیں مجاہدین کے. ایک واقعہ کسی کتاب میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو عشق ہو گیا کسی لڑکی سے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس گندے عشق سے. سا ہماری مائیں بہنیں کافر ذلیل کرتے ہیں, ادھر اپنے یہ ہمارے لڑکے کالجوں میں پڑھ کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھ کے لڑکیوں کے پیچھے عشق کر کے پھرتے ہیں. مسلمان کو شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہو سارے مسلمان, ایسی مقدس ماؤں کے بیٹے لڑکیوں پر نظریں نہیں ڈالا کرتے, ان گندی چیزوں میں نہیں پڑا کرتے, ان غلاظتوں میں نہیں پڑا کرتے. قیامت کے دن زانی کی شرمگاہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی, کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو جا کے. اس خبیث کو عشق ہو گیا لڑکی کے ساتھ, اسے کہتے ہیں مجھ سے شادی کرو. اس نے کہا میں شادی تو کروں گی لیکن تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے سچی. اس نے کہا نہیں, بس خدا کی قسم بہت بڑی محبت ہے تجھ سے, خدا کا نام بھی لیتے ہیں. اس نے کہا اگر محبت ہے تو اپنی ماں کو ذبح کر کے اس کا دل نکال کے کلیجہ نکال کے میرے پاس لے آؤ, پھر مجھے یقین ہوگا کہ محبت. وہ اپنے گھر گیا, ماں بیچاری صبح سے کھانا پکا کے انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا آئے گا میں کھانا کھلاؤں گی. بیٹا کسائی بن کے گھر میں گیا, ماں اٹھی مسکرانے کے لیے اس کو گرا کے ذبح کر دیا, اس کا کلیجہ نکال دیا اندر سے. اس کا کلیجہ نکال کے جا رہا تھا کہ رستے میں گر گیا چوٹ. جب نیچے گرا تو ماں کے کلیجے میں سے آواز آئی, بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اس بدبخت نے ماں کو ذبح کیا, ماں کا کلیجہ. میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ امریکہ کہتا ہے, انڈیا کہتا ہے کہ یہ مولانا جہاد کی دعوت دیتے ہیں اس کو ذبح کرو, تم اگر ان کے کہنے پہ ہمیں ذبح بھی کر دو گے اور ہمارا کلیجہ نکال کے لے جا رہے ہوگے امریکہ کے پاس, لو ہم نے مار دیا دہشت گرد کو, انڈیا کے پاس لے جاؤ گے ہم نے مار دیا دہشت گرد کو, ہمیں سود دو, اور رستے میں تم گرو گے اور ہمارا کلیجہ گرے گا تب بھی اس میں سے آواز آئے گی کہ جہاد فرض ہے. خدا کی قسم اس فریضے پہ ہمارے نبی کا خون گرا ہے, اس پہ ہمارے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں, اس فریضے پہ قرآن کی 450 آیتیں موجود ہیں, اس فریضے میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں بچی ہوئی ہیں, اس فریضے پر ہم نے کوئی قصے کہانیاں سن کے عمل شروع نہیں کیا, گاڑیوں اور پیسے کے لیے عمل شروع نہیں کیا. اگر ہم بھی ان ملکوں کی سیاستوں میں آئے تو ہم بھی بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ سکتے تھے. ہم نے اللہ کے دین کے اونچا کرنے کے لیے, قرآن کو اونچا کرنے کے لیے کیا ہے, اس لیے کسی کی دھمکیوں سے اور کسی کے شور مچانے سے یہ جہاد بند نہیں ہوگا. بس دعا کرتے ہیں اللہ ہماری قوم کو شعور نصیب فرمائے کہ یہ بھی جہاد کو سمجھے اور جہاد کے دیوانے بن جائیں. لیحق الحق, تاکہ اللہ تعالی حق کو غالب کر دے, ویبطل الباطل, اور باطل کو ختم کر دے. باطل کو ختم کرنے سے مراد اس کی قوت کو ختم کرنا ہے, کمزور کرنا ہے. ولو کریہ المجرمون, اگرچہ مجرم نہ چاہیں. استغیثون ربکم, یہ دوسرا بدل, یہ بدل ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ سے اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ جب تم مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَيْ فَاجَابَ لَكُمْ تو وہ اس نے سن لیا تمہاری پکار کو اَنِّي اَيْ بِأَنِّي کہ بے شک میں مُمِدُّكُمْ یہاں قالا محذوف ہے قالا اللہ نے کہا بِأَنِّي مُمِدُّكُمْ کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے سے مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار چلے آئیں گے اس تَسْتَغِيثُونَ حالت نصب میں ہے اور بدل ہے وَإِذْ يَعِدُكُمْ سے استغاثہ طلب الغوث والنصر جب کوئی آدمی مصیبت میں کسی مددگار کو پکارتا ہے اور نصرت مانگتا ہے اس پکارنے اور نصرت مانگنے کو کہتے ہیں استغاثہ یہ تھوڑا سا ابلغ ہے دعا سے زیادہ مبالغہ ہوتا ہے اس میں جب آدمی کسی عام حالت میں اللہ سے مانگ رہا ہو اس مانگنے کو دعا کہتے ہیں لیکن جب مصیبت میں گھرا ہوا ہو پریشانی میں ہو اور دشمنوں کے گھیرے میں ہو خطرے کی حالت میں ہو اس وقت جب پکارتا ہے تو اس پکارنے کو کیا کہتے ہیں استغاثہ یہ بھی ایک منظر بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو جنگ کا ایک خاص طریقہ سکھایا گیا کہ جب تم دشمن کے مقابلے پہ چلے جاؤ گے لڑنے کے لیے تو جا کر تمہیں پہلا اندازہ یہ ہوگا کہ تم نے غلطی کر لی شیطان تمہارے دل میں کیا ڈالے گا تم نے کیا کر لی ہے غلطی کر لی ہے اس لیے کہ دشمن چیخے گا شور مچائے گا اپنی طاقت بڑھا کے پیش کرے گا اس کی قوت تم دیکھو گے پھر اپنے لوگوں کی کمزوری دیکھو گے تم کہو گے اوہو غلطی ہو گئی اچھا ہے گھر بیٹھے تھے نماز تو پڑھ رہے تھے تلاوت تو کر رہے تھے اب یہاں آ کے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو ایسے موقع پہ دو کام کر سکتا ہے آدمی یا تو پیچھے بھاگ جائے یا کافروں کے سامنے جا کے رکوع سجدہ کرے جی غلطی سے ہم لڑنے آ گئے تھے اب فائر بندی کر رہے ہیں جنگ بندی کر رہے ہیں معاف کر دو ہمیں آؤ ذرا بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں دسترخوان بچھاتے ہیں اور تیسرا طریقہ کہ وہاں ڈٹ کے سوچے کہ ان کافروں سے بڑی طاقت بھی کوئی ہے یا نہیں ہے فوراً یہ سوچے یہ جو میرے سامنے اتنے سارے کافر ہیں طاقت ہے ان سے بڑی بھی کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے تو ذہن میں آیا ایک طاقت ہے اس سے بڑی وہ کون سی طاقت ہے چلو میں اسی سے یاری لگاتا ہوں یہ ہے وہ استغیثون ربکم سمجھ آ گئی تفسیر آپ حضرات کو پیچھے سے قرآن ماحول کھینچ رہا ہے تم ایک جماعت کے سامنے گئے لڑنے گئے وہ طاقتور تھے قوت والے تھے تم ان کے سامنے کمزور تھے اس کمزوری کی حالت میں آدمی تین کاموں میں سے ایک کام کرتا ہے یا تو پیچھے بھاگ جاتا ہے یا کافروں سے جا کے ہاتھ جوڑ کے فائر بندی کر کے صلح کر کے بیٹھ جاتا ہے یا پھر کوئی بڑی طاقت ڈھونڈ کے اس سے یاری لگا کے کہتا ہے کہ چلو میں اس بڑی طاقت سے معاہدہ کر کے ان کافروں کے خلاف لڑوں گا تو مسلمانوں تم نے کون سا کام کرنا ہے پہلے دو یا تیسرا کام تیسرا کام اس تیسرے کام کی طرف اشارہ دیا اس تستغیثون ربکم دیکھیں کیسا ربط ہے قرآن مجید میں ایک ایک قدم کے اوپر قرآن مجید رہنمائی فرماتا ہے اس تستغیثون میں جمع کا صیغہ لایا گیا کیونکہ سارے مسلمانوں کی توجہ اللہ تعالی کی طرف تھی لیکن اصل جو استغاثہ کر رہے تھے وہ اس وقت مجاہدین کے امیر تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا پورا لشکر آرام سے سو گیا لیکن حضور اس وقت بھی جاگ رہے تھے اور اوپر ایک خیمہ لگا کے ایک عریش بنا لیا ایک اونچی جگہ پہ اور اس میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا لشکر میں نے تیار کیا ہے اگر یہ بھی ہلاک ہو گیا تو زمین پہ تیرا نام لینے والا اور کون ہوگا بار بار دعا کر رہے تھے یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی اور حضور مسکراتے ہوئے اٹھے اور حضرت ابو بکر کو بشارت دی کہ ابو بکر جبرائیل آ چکے ہیں اور ان کا گھوڑا بھی ان کے ساتھ ہے گھوڑے پر بیٹھ کے آئے ہیں اور جب آپ باہر نکلے تو آپ کی زبان پر یہ کلیمے تھے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کہ ابھی کافر لوگ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ غلبہ دکھا دے گا تو اس منظر کو بتایا گیا اس میں اشارہ دیا گیا کہ جب تمہارے دل پہ کافروں کا خوف طاری ہونے لگے تو اس خوف کو اپنے دل پہ نہ آنے دو اور اس خوف کو دل سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ تم کیا کرنا شروع کر دو استغاثہ شروع کر دو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا شروع کر دو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. دوسری چیز, جب آدمی میدان جنگ میں نکلنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی دعا تو کرتا ہے, جب دشمنوں کے آنے کا سنتا ہے تب بھی دعا کرتا ہے. تو خاص طور پہ میدان جنگ کی دعا کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ استغفرون ربکم, جب مدینہ سے نکلے تھے دعا کی ہوگی, کی ہوگی نہیں کی ہوگی, یقیناً بات ہے دعا کی ہوگی, رستے میں بھی کی ہوگی. یہ میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے پہنچ کے جو دعا کا ذکر ہے, یہ اس دعا کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ مقبول دعا وہ ہے جو دشمن کے آمنے سامنے جا کر کی جائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی دعا اللہ انبیاء کی دعا کی طرح قبول کرتا ہے. جب آدمی میدان جنگ میں جا کر دشمن کے آمنے سامنے کوئی دعا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو انبیاء کی دعا کی طرح قبول فرماتا ہے اور اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب دشمن کے سامنے مجاہد پہنچ جاتا ہے آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اس وقت وہ جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی. اور ایک اور روایت میں آیا کہ چند اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا, ان میں سے ایک وقت وہ اذا التقل صفان, جب دشمن کے آمنے سامنے جا کر آدمی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. تو جو آدمی میدان جنگ میں پہنچ جائے دشمن کے آمنے سامنے چلا جائے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے, مقرب ہو جاتا ہے. تو ایسے محبوب مقرب کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو اس دعا کی اہمیت و عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا اس تستغیثون ربکم, اور اس دعا کو قبول کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کا اشارہ دیا کہ خارق العادہ, خارق العادہ قبول کرتا ہے. عام طور پہ اللہ تعالیٰ فرشتے نہیں بھیجتا, اور طریقوں سے مدد کرتا ہے, لیکن جب میدان جنگ میں جا کے دعا کی تو فرشتے بھی بھیجنا شروع کر دی اور ان فرشتوں کی وردیاں بھی مقرر فرما دی. تو میدان جنگ کی دعا پر کرامات ظاہر ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے ہاتھوں پہ.